यज्ञ द्रव्यज्ञ ज्ञान यज्ञ संस्कारार्थ यज्ञ दानिन तपसा अनाशकेन यज्ञ कर रहे हैं कि सब प्रकार के किले है ना द्रव्यज्ञ ज्ञान यज्ञ संस्कारार्थ द्रव्यज्ञ मैंने यथाशास्त्र जो द्रव्य परित्याग इष्ट पूर्त और दत्ता के सकल कर्मों को यज्ञ से ले लेना द्रव्यज्ञों में, और ज्ञान यज्ञ से न्यायेन वेदांतार्थ शिव ज्ञान यज्ञ न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक नहीं न्यायपूर्वक वेदांत वाक्यार्थ ज्ञान का निश्चय कर लेने का नाम ज्ञान यज्ञ। क्योंकि सभी अन्यायपूर्वक तो करते ही है बहुत लोग वेदांत श्रवण आदि न्यायपूर्वक करना चाहिए। आगे आएगा न्यायपूर्वक का मतलब क्या है स्वयं आएगा। संस्कृत से विशुद्ध सत्व से ज्ञानोत्पत्ति अप्रतिबंधेन भविष्यति अतो यज्ञ विविधिशन्ति कहते हैं। संस्कृत से जो संस्कार को प्राप्त किया हुआ है कहते हैं संस्कार कैसे प्राप्त किया पूर्वोक्त जो 48 प्रकार संस्कार प्राप्ति का अधिक साधन बताए गए थे विशुद्ध सत्व से विशुद्ध अंतकरण वाला ऐसा जो पुरुष के अंदर ही ज्ञानोत्पत्ति ही होगी अप्रतिबंधेन भविष्यति बिना किसी प्रतिबंध का उत्पन्न हो सकता है इति अतो इसी का दृष्टिकोण से कह दिया यज्ञेन विविदिशन्ति। विविदिशा का कारण है विविदिशा हेतु विविदिशन्ति प्रयोग कर देना इसके द्वारा विविदिशा करते अर्थ के कारण हो गया यज्ञ रूपी साधन से वह ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करते हैं दानेन इति या थोड़ा गलत छपे दाने नेति दाने नेति बननी चाहिए विश्राम नहीं होना चाहिए तो बना के उसको ये मात्रा भी बनाओ सब दाने न इति संकेत लिया है भाष्यकार ने। दान में भी पापक्षय हेतुत्व धर्म वृद्धि हेतुत्व अच्छा और दान भी वास्तव में दो काम करता है वह भी स्वतंत्र कारण है विविदिशा का क्योंकि वह पाप के क्षय का कारण है। यदि कोई कहे हमारे पाप ही नहीं फिर हम क्यों दान करें तो कह सकते हैं ना हम पापी नहीं है जिसके पास पाप है वो दान करें और पाप को क्षय करें जिसके पास पाप ही नहीं है वो दान क्यों करने जाएगा उसको पाप क्षय करना नहीं है क्योंकि पाप ही नहीं। तब उसके लिए जवाब में दे दिया धर्म वृद्धि अच्छा अरे पाप भले ही तुम्हारे पास नहीं है लेकिन पुण्य तो बढ़ाना ही पड़ेगा ब्रह्म विद्या प्राप्त करने तो इसलिए पाप जिसके पास है उसके लिए तो दान रूपा कर पाप क्षय कर देगा जो कहे पाप भी नहीं है तो उसके लिए पुण्य का अभिवृद्धि करते रहे। तपसा तप इति अविशेषेण कृच चांद्रायण आदि प्राप्त विशेषण अनाशकिन तपसा अनाशकिन स्वतंत्र नहीं है तपसा का विशेषण के तपसा शब्द से कृच चांद्रायण आदि भयंकर तपों की प्राप्ति थी इत्यादि प्राप्त हो सत्याम विशेषणम तब विशेषण देते अनाशकेन इति क्यों काम अनशनम मिति अनाशकम सकाम अनशन करना सकाम ने फल इच्छा नहीं यहां तात्पर्य है कि जैसे करते हैं ना हड़ताल में बैठ जाती है आमरण हड़ताल है ये नहीं मरने तक हड़ताल करेंगे भूख हड़ताल आमरण अनशन लिखते हैं ना आमरण अनशन वो नहीं काम अनशन मने एकाश देना भोजन नहीं करेंगे तय कर लिया 24 घंटा हम अन्न नहीं खाएंगे यानी हलवा पूड़ी बना लेंगे कुट्टुकी आटे की नहीं साबूदाने का खीर बन रहा है पता नहीं क्या क्या बन रहा रामदाने का खीर बन रहा है पकौड़िया भी बन रहे हैं और जैसे सिंघाड़े की आटा लाएंगे उसकी हलवा बनाएंगे ये सब नहीं अनाश बिल्कुल निश्चय है का एक ऐसे नहीं खाना है तो नहीं खाना केवल पानी पे रहना है वो भी नहीं और अच्छा निर्जला अम्बरीश के जैसे पानी भी नहीं पिया द्वादशी जब पारणा करने के लिए भी तुलसी दल रख करके गंगा जल को पिया तब भी इतनी बड़ी मुसीबत हुई, बिना खिलाए थोड़ा सा एक बूंद पानी पीने का नतीजा कितना बड़ा ब्रह्मांड हो गया। जैसे नियम मैंने पक्का नियम होनी चाहिए, नहीं खाना है नहीं खाना, नहीं पीना है नहीं पीना है, जितना कर सको उतनी नियम बांध लो, निर्णय लो ठीक है रोज हर एक का जो 50 रुपए का जो मालपण छकेंगे, रोज तो 10 रुपए का रोटी खा रहा है और एक आदमी 50 रुपए का चीज खाएगा, बताओ स्पेशल एकादशी है जो कुट्टू का आटा महंगा है, ये आटा तो 9 रुपए किलो 7.5 रुपए 8 रुपए किलो मिल जाएंगे, वो तो मिलता है ही नहीं, सब महंगाई आइटम है वहां पर जितना भी है। नियम बना लेना अपने 50 रुपए का हम एकादशी दिन भोजन पाएंगे, रोज भले 10 का खाते हैं, व्रत है बताने कैसा व्रत है भगवान जाने, नहीं ऐसा नहीं है। काम अनशनम माने आ मरण पर्यंत अनशन नहीं, काम अनशन करो तो सकाम फल ऐसा व्रत नहीं करना, काम से मैंने नियमित अनशन करना, अमुक अमुक तिथि खाऊंगा नहीं, ये इतने दिन नहीं खाऊंगा, इन्हीं चीजों को खा के रहूंगा ना। 48 दिन अनुष्ठान करते हैं लोग, बैठ गए अनुष्ठान में भाई, हाँ इतना सवेरे एक गिलास दूध पियेंगे, दोपहर इतना फल खाएंगे, इसलिए ये खाएंगे, लिमिटेड है, फलाहारी बाबा बन के रहेंगे, कोई पावाहारी बन के रहता है न, तो भोजन निवृत्ति, लेकिन भोजन की आत्यंतिक निवृत्ति की बात या नहीं कहा गया, क्यों भोजन निवृत्त मृत न आत्मवेदनम, यदि भोजन ही छोड़ दोगे आत्मज्ञान क्या होना है, जिंदा भी नहीं रहेगा मर ही जाएगा वो, मृत न आत्मवेदनम, आत्मज्ञान की इच्छा तो पैदा होना दूर की बात, आत्मज्ञान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फालतू तप करते करते मर जाएगा, शारीरिक तप होके मर जाएगा, तमोमयी तप है वो शारीरिक तप, इसलिए चारों व्याख्या क्या हो गया, येन दान तपसा अनाशकेन, वेदानुवचन यज्ञ दान तपस्शब्देन सर्वमेव नित्यं कर्म उपलक्ष्यते, इन सबके द्वारा किसको उपलक्षित किया जा रहा है, नित्य कर्म को उपलक्षित, वेदानुवचन से स्वाध्याय रूपा नित्य कर्म, यज्ञ से इष्ट पूर्त दत्त रूपा जो नित्य कर्म, काम्य वर्जितम पहले बोले थे ना वाशिकार, उसी की दोबारा समझा रहे, काम्य कर्मों को छोड़ दीजिएगा, नित्य और नैमित्तिक को लेना, और नैमित्तिक में भी कामना रहित होकर के लेना, नित्यम कर्म उपलक्षित है, एवं काम्य वर्जितम नित्यम कर्म जातम सर्वम आत्मज्ञानोत्पत्ति द्वारेण मोक्ष साधुतम प्रतिपदित है, इसे समस्त कर्मकांड को आपने एक वाक्य तक कर दिया, वेदांत वाक्य के साथ कोई विरोध नहीं रह गया, परस्पर कार्यकारण परंपरा साक्षात नहीं इतना ही है, परंपरा कार्यकारण भाव सिद्ध कर दिया, वेदान वचन अज्ञात शब्दों की रखी वस्तु क्या है वो, काम्य वर्जितम नित्यम कर्म जातम, काम्य वर्जित नित्य कर्म समूह समस्त को लेना है, सर्वम आत्मज्ञानोत्पत्ति द्वारा, संपूर्ण को आत्मज्ञानोत्पत्ति द्वारा मोक्ष साधन प्रतिपदित, मोक्ष का साधन प्रतिपादन हो गया, एवं कर्म कांडे न अस्य एक वाक्यता हो गई, तो बोला था ना आपने कर्मकांड से विरोध कैसे करोगे, अब सिद्ध कर दिखा दिया, इस प्रकार से कर्म कांडों के साथ में इस वेदांत वाक्यों का परस्पर वाक्य एक वाक्यता सिद्ध हो गया, एवं यथोक्तेन न्यायेन, फिर ला रहे वेदांत को प्राप्त करना है तो न्याय से प्राप्त करो, अन्याय से प्राप्त मत करो, और भी कौन सा न्याय, यथोक्तेन न्यायेन एतमेव आत्मानं विदित्वा तथा प्रकाशितम्, यथोक्त न्याय क्या चीज है उसको आनंद गिरिकार बता रहे हैं, यज्ञाद्यनुष्ठानात् विशुद्धि द्वारा विविदिशा उत्पत्तौ गुरु गुरु पादोपसर्पण श्रवणादि च इत्यनेन क्रमेण, यज्ञ दानादि का अनुष्ठान पूर्वक अंतर्गत शुद्धि कर लेना, जब अंतर्गत शुद्धि हो जाती है तो जन्म जन्मांतर के पुण्य से ही सही, इस जन्म भले वेद नहीं पढ़े, इस जन्म यज्ञ नहीं किए, इस जन्म जन्म संस्कार भी नहीं हुआ किसी की, ऐसे भी बहुत सारे हैं और ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हैं ना, इसे उनको भी ले लो, सबको ले सकते हैं, इन सबको क्या हुआ है मानना पड़ेगा, ये सब यज्ञ आदि अनुष्ठान द्वारा इनका अंतगण शुद्धि पूर्व जन्म में ही हो गया, अतएव इस जन्म में उनके अंदर विविध दिशा उत्पन्न हुई, नहीं तो विषय उत्पन्न कैसे होती, कारण बहुत कार्य सिद्ध कैसे होगा, आपके अंदर यदि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है, विविदिशा है, जिज्ञासा है, इसका मानना पड़ेगा आपका अंतकरण शुद्ध है। यदि जिज्ञासा, ये वास्तव में वेदांत की जिज्ञासा हो तो यह नहीं कि वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट की जिज्ञासा है। यदि सर्टिफिकेट की जिज्ञासा तो बेकार है, उसके अंतकरण शुद्धि हुई नहीं है। अभी उसके विधान कर्म करना चाहिए। जिस सर्टिफिकेट की जिज्ञासा हो या जिसको वेदांत पढ़ के मैं प्रवचन करूंगा, बढ़िया कार खरीदूंगा, मर्सिडीज कार खरीद के घूमूंगा, ये कर रहा है तो फिर वो भी सकाम हो गया ना। फिर मोक्षार्थ विशा एतम, क्यों मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, यदि वो उत्पन्न हुआ है तो मानना पड़ेगा पूर्व जन्मों में उसका अंतकरण शुद्धि हो चुका है। यदि मोक्ष के लिए वेदांत की इच्छा नहीं है, अन्यार्थ के लिए वेदांत की इच्छा है तो वो नहीं लेना है। अभी विदिशा सबसे मोक्षार्थ ब्रह्म विद्या की इच्छा तब माना जाएगा जो पूर्व जन्मों में उसका यज्ञ दान तप आदि किया है, अतः उसका अंतकरण शुद्ध है। इसीलिए इस जन्म के शुरू में ही उसको मोक्ष प्राप्त ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा हुई। तो जिज्ञासा होने के अनंतर उसने क्या किया, विविदिशा उत्पत्त हो गुरु पादोपसर्पणम, गुरु के शरण में जाना और गुरु की सेवा आदि करते हुए श्रवणादि च, श्रवणादि कर्म कांड किया उसने, वो भी कर्म ही है श्रवणादि। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बहिरंग साधन भी किया, फिर अंतरंग साधन भी लगा रहा है ना। श्रद्धावान लवते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, ये अंतरंग साधन बताया गया, उनको जब अपनाता है तो अंत उसको अनुभूति होगी। इसमें यथोक्तेन न्यायेन सबसे बार बार कहते हैं एतमेव आत्मान विदित्वा, इस न्याय से वो इस आत्मा को जाना। कैसी आत्मा, जो पूर्व बताया चुका है, जो विचारादित्य शब्दों से यथा प्रकाशित और में जैसे मंत्रों के द्वारा और ब्राह्मण भाग के द्वारा प्रकाशित तत्व तत्व है, उसको जानने के बाद क्या हो गया, मुनिर्भवती, वो मुनि हो जाता है। मुनि मननाद मुनि योगी भवती, वो खूनी नहीं रह जाता, मुनि हो जाता। अब तक तो खूनी खूनी है ना, बाद में मुनि हो जाएगा। मननाद मुनि भवती मन योगी भवती, योगी हो जाता है। और आप बताओ, बोलता आपने घटा दिया, नीचे क्यों भेज दिया उसको, अरे ज्ञानी कहाँ और कहाँ है केवल आसन प्राणायाम करने वाला योगी। कहते नहीं, यहाँ योगी शब्द से जीवन मुक्त है। योगी शब्दो जीवन मुक्त विषय एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति नान्यम इत्यर्थ। इस आत्मा को जान करके ही वह मुनि होता है, जीवन मुक्त होता है, इसका अर्थ है नान्यम, अन्य को जानकर नहीं हो सकता। कर्मादि काम जो है, कर्मादिकम अनात्म वर्गम, अन्य मने नान्यम, नान्य मने का जो कर्मादि रूपा है, अनात्म वर्ग है, उसको जान करके या उसका अनुष्ठान करके उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। ननु अन्य वेदने भी मुनित्तम स्यात् कथम अवधार्यते, एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति, एव कर क्यों जोड़ दिया। अन्य चीजों को जानने वाला भी मुनि है, गौतम मुनि तो न्याय दर्शन को जानते थे, जेमुनि मुनि है, सब मुनि लोग ही है, कौन मुनि नहीं है। आजकल बहुत मुनि लोग घूम रहे हैं, मुनि एक टाइटल ही हो गया है उदासीन संप्रदाय में, है ना। तो मुनि इसलिए बहुत मिलेंगे। कहते बात तो सही है, अन्य चीज को जानने पर भी मुनि तो जरूर कहा जाता है, उसको भी मुनि कहते हैं। तो इसलिए आप बताइए फिर एवगार से आपने अवधारण कैसे कर दिया। बाढ़ सत्यम अर्धांगिकार में कहते ठीक कहते, अन्य वेदने अपी मुनिर्भवे, अन्य तत्व को जानने वाला भी अनात्म तत्व को जानने वाला भी मुनि होता है, क्योंकि तो मनन कर ही रहा है ना। मरणाद मुनि यदि है तो वो जगत का मनन कर रहा है, ध्याय तो विषय अनुपुन सा, वो भी मुनि है, विषय का मनन कर ही रहा है ना। तो ये तम में वो क्यों सारे गिरा, आप भी करो बाढ़ मां ठीक है, बात तो सही है, किसी चीज का चिंतन करने वाला हूं नहीं, चाहे कोई पत्नी का चिंतन कर रहा है, कोई धन दौलत का चिंतन कर रहा है, कोई शिष्य का चिंतन, कोई पुत्र का चिंतन, कोई किसका चिंतन कर रहा है, कोई गद्दी का चिंतन कर रहा है, चिंतन तो चल रहा है, मनन तो हो रहा है, किसी न किसी विषय का मनन हो रहा है। मरणार्थ मुनि ये बात तो अन्य विषय चिंतन करते हैं उसको प्राप्त करने वालों को भी मुनि होता ही है। कहते बिल्कुल होता है, कोई संशय नहीं। लेकिन अंतर क्या है? किंतु अन्य वेदने न मुनि एव किंतरी कर्मी अपनी भावे फर्क क्या है? अन्य का चिंतन करने जो मुनि होते हैं वो केवल मुनि ही नहीं रह जाता, वह कर्मी भी हो जाता है। वो जिस चीज का मनन कर रहा है उसकी प्राप्ति के लिए वो कर्म भी करता है, प्रवृत्ति परायण रहता है। और ये मुनि एव भवति न कर्मी करता, यहां पर एव का इसलिए जोड़ा है इस आत्मा को जानने वाला मुनि ही रह जाता है, कर्मी नहीं होता है। अर्थात जो उसको जान लिया वो निश्चित रूप से निवृत्ति परायण, उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जहां प्रवृत्ति हो रहा है आप समझ रहे हो वो सब कर्मी है, तो वो भी मुनि तो जरूर है लेकिन कर्मी रूपा मुनि है, विशुद्ध मुनि नहीं है। एवं तो औपनिषदम पुरुषम विदित्वा मुनि एव स्यात् न तु कर्मी। इस तरह से औपनिषद पुरुष बुद्धा आत्मा को जानने वाला वो मुनि ही रह जाता है, वह कभी कर्मी नहीं होता। अतो असाधारण मुनित्व विवक्षितम् अस्य इति अवधारयति एतमेव इति। इस प्रकार से असाधारण मुनित्व को देखा, सर्वाश्रम असाधारण नहीं, ये सभी सर्वाश्रम साधारण नहीं है। बाकी केवल मुनि शब्द जो है किसी को भी बोल सकते हो आप, बच्चा से लेकर बूढ़ो तक किसी को भी बोल लो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे वानप्रस्थ में है, चाहे संन्यास में, कहीं भी है, सभी मुनि हो सकते हैं। लेकिन ये वैसा साधारण मुनित्व नहीं है, ये असाधारण मुनित्व है, विवक्षित है। यह विवक्षितार्थ को बोध संकेत करने के लिए मंत्र ने क्या किया था? एव शब्द का प्रयोग किया। विवक्षितम अस्य मने प्रत्यग याथात्म्य विदा, प्रत्येक आत्मा की यथार्थ वेत्ता के अंदर असाधारण मुनित्व विवक्षित है, इस बात को ही अवधारण करने के लिए एतमेव शब्द आया। एतस्मिन् ही विदिते है, क्योंकि इसमें क्या कारण है? इसमें असाधारण मुनित्व और वाक्य में साधारण मुनित्व, कर्मित्व शिष्ट मुनित्व का नाम साधारण मुनित्व, कर्मित्व रहित मुनित्व का नाम असाधारण मुनित्व, ऐसे मानने में क्या कारण है? तथेस्म एतस्मिन् ही विदिते। ये औपनिषद पुरुष को जानने पर केन कम पश्ये इत्येवं क्रिया असंभवात मननम एव स्यात्, क्योंकि इस ब्रह्म को जिसने अनुभव कर लिया केन कम पश्ये, केन कम जिग्रे, ये सब आया है पहले। और किस साधन से किसको देखेगा, कौन देखेगा, किस लिए देखेगा, कस्य कामाय किम अनुसंचरित, पहले आ चुका है नहीं? शर्रम अनुसंजरेत का था, हाँ किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे, ये मंत्र आया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इसलिए बात क्या है, क्रिया असंभव, क्रिया तो बिल्कुल हो नहीं सकती, या अवग्र चिंतित देना चाहिए स्पष्टता के लिए, नहीं तो क्रिया असंभव ऐसा कोई पाठ कर देगा। क्रिया असंभव यदि भी आकाशन दीर्घ हो गया है चिंतित अवग्रह चिन्ह दे देंगे ना तो स्पष्टीकरण हो जाता है, असंभवात परिच्छेद कर सकते। मनन मेव स्यात्, इसलिए मनन ही केवल होता है और क्रिया होती नहीं है। किंच एतमेव आत्मानम स्वम लोकम इच्छन्ता, वापस लौटते हैं श्रुति में, वहां पर एतमेव आत्मानम स्वम लोकम इच्छन्त प्रार्थयन्त प्रव्राजन प्रव्रजनशीला प्रव्रजन्ति प्रकर्षेण व्रजन्ति सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यन्ति इत्यर्थः। किंच और बात यह है, जब मुमुक्षु लोगों के, ये मुमुक्षु लोगों का स्थिति चल रहा है, विविदिशन्ति वालों का, जो ब्राह्मण विशन्ति ते एतमेव आत्मानं स्वलोकम् इच्छन्तः, ये कहा है प्रव्रजन्ति करके, जब मुमुक्षु का यह हाल है ब्रह्मित्व का तो क्या हाल होगा? जब मुमुक्षु का यह हाल है वो जनु छोटे सब काट चाट के जो छल देता है, सब कर्म को त्याग संन्यास ग्रहण करने लग जाता है, फिर भ्रमित में कैसा तुम मान लगे जनु छोटी रखा रहेगा और कर्म में लगा रहेगा, प्रवृत्ति परायण रहेगा, है ना? कई मुक्ति के न्याय दर्शा रहे हैं यहाँ पर। आनंदगिरि देव कह भी रहे आत्मलोकम इच्छता मुक्षुणाम अपि कर्म त्याग श्रवणाद आत्मविदाम न कर्म तैती किमु वक्तव्यम्। जब मुक्षुओं का ये हाल है आत्मरूपी लोक को चाहते हुए जो मोक्ष लोग होते हैं, वे लोग सर्व कर्म त्याग करता हुआ जो है अपने आत्मा के जनभूति की ओर प्रयास न्यास ग्रहण कर लेते हैं। कर्म त्याग शरणार्थ आत्मविदाम न कर्मिता इति, आत्मवेत्ता का कर्म होता नहीं है, इस बात के लिए कहने की जरूरत क्या और अतिरिक्त कई मृत्यु का न्याय, क्योंकि ताच्छील्यम वैराग्य अतिशय शालित, क्योंकि वहां वैराग्य का अतिशय है, पराकाष्ठा होता है, तभी वो ब्रह्मानुभूति कर सकता है। जब तक वैराग्य की पराकाष्ठा नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा वैराग्य, यद्यपि संन्यास का मतलब क्या, आ ब्रह्म लोक पर्यंत अखिल संसार से विरक्ति होना जरूरी है, वही वास्तविक संन्यास है। आ ब्रह्म लोक के ब्रह्म पद पर्यंत, ब्रह्मा जी का पद पर्यंत सकल संसार विषय का वैराग्य होना चाहिए, वही संन्यास का अधिकारी है। किंच एतमेव आत्मानम, माने स्वम लोकम, अपना आत्मरूपी लोक को इच्छन्त प्रार्थयन्त विविधिशन्त प्रव्राजन प्रव्रजनशीला, उनके प्रव्रजनशील क्या है, टिप्पण में कह दिया हाँ, अवैताक्षर का आंधगिर में भी थी वैराग्य का अतिशय, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आ ब्रह्म लोकम अखिल संसाराद विरक्ता प्रत्येक प्रवण बुद्धयः, अर्थात उनकी बुद्धि की वृत्ति केवल प्रत्येक आत्मा का ही चिंतन, प्रत्येक आत्मा की अनुभूति की तरफ है, संसार का किसी भी पदार्थ किसी भी विषय के प्रति वृत्ति नहीं जाती है। प्रार्थ क्रमशः शरीर का सब व्यवहार चल रहा है, यानी उसकी वृत्ति उसके जो है अहमता ममता आदि उसके सब तादत में उसमें संग नहीं है, शारीरिक प्रवृत्तियों में कोई संग नहीं, अभिमान नहीं, यही कठिन है ना, शारीरिक सकल प्रवृत्तियों में ही अभिमान बना हुआ रहता है, मैं उठ रहा हूं मैं बैठ रहा हूं सब, यदि होश है तभी तो सजाएगा, सजाएगा कैसे, वो माला कोई करेगा ना, ठीक कर लेगा, जो माला पहना है वो ठीक से नहीं पहनाया है उसको ठीक कर रहा है, हाँ ठीक, इसका मतलब क्या, उसकी वृत्ति शारीरिक वृत्ति पूरी होश है, पूरा अभिमान है, वस्त्र को सजा के बैठेगा है ना, कहीं इधर उधर ना फोटो घड़ा खराब ना आ जाए, सब बाल उल्टे सजाएगा ठीक, उसको क्या कहते कटिंग नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं ना, सेटिंग और सब उसके करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। तीसरे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो वैराग्य अतिशय है, आ ब्रह्म लोक अखिल संसार से व्यक्त है, प्रत्येक प्रवण बुद्धि है, उसकी बुद्धि की सारी वृत्तियां केवल प्रत्येक चेतन तक संबंधी मंत्र तंत्र शास्त्रों का चिंतन करने में लगा हुआ रहता है, और बाह्य प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता। व्रजंती प्रकर्षेण व्रजंती प्रव्रजंती सर्वाणी कर्माणि संन्यस्यन्ति, प्रकृष्ट रूपेण व्रजन का मतलब क्या, सकल कर्मों से संन्यास, एतमेव लोकमिच्छन्तः इति अवधारणात् न ब्रह्मलोकत्रय इप्सुना, बाह्य लोकत्रय इप्सुना, ब्रह्म ही बाह्य है, बाह्य लोकत्रय इप्सुना पारिव्राज्य अधिकार इति गम्यते, स्पष्ट हो गया। एतमेव लोकम, यहां भी एवकार आ गया दोबारा, ये जो शब्द में एवकार जो जुड़ा है इससे अवधारण से ज्ञापन होता है कि बाह्य लोकों में से किसी भी चीज को जो छाने वाला है वह परिव्राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं, संन्यास में कोई अधिकार नहीं, और आज सब यही संन्यास ले रहे हैं, यही लोग समस्या है, सबको संसार के इनके दिया तो पुत्रेशना भले कम है लेकिन लोकेशना वित्तेशना तो बहुत जबरदस्त है ना, इसलिए कहते देखो न बाह्य लोकत्रय इप्सुना, बाह्य लोकत्रय का किसी पदार्थ की जो इप्सु होता है प्रेप्सु होता है प्राप्त करने इच्छुक होता है उसको पारिव्राज्य में न अधिकार थी एव के अवधारण के द्वारा गम्यते, जैसे दृष्टांत से बहुत सुंदर समझा रहे हैं, ये वो आदमी है हाँ, चाहता कुछ और चलता कुछ और रास्ता, चाह रहा है संसार और पहन लिया संन्यास, वेश धारण कर लिया संन्यास को और चाह क्या रहा है संसार को, वही हाल है जैसा कोई हरिद्वार आना चाह रहा है बनारस से और चल पड़ा कलकत्ता की का वो कलकत्ता की ओर जा रहा है और चाह रहा है हम हरिद्वार पहुंच जाए, तो कैसे पहुंचेगा? वही करे तुम ऐसी नहीं गंगा द्वारम प्रतिपित्त हो काशी देश निवासी पूर्वाभिमुख प्रीति। गंगा द्वार में हरिद्वार, हरिद्वार इसको गंगा द्वार कहते, गंगोत्री जोर आने के लिए इसको प्राप्त करने का इच्छुक है कौन? काशी देश का निवासी। और जाग किस दिशा की ओर है? पूर्वाभिमुख और अस्सा मधर चला गया, बर्मा सिंगापुर चला गया। कैसे उसको मिले गंगा द्वार? तो उसी प्रकार के ये भी हाल हो गया है। उधर तो चाह रहा है संसार को और पकड़ लिया इधर क्या सन्यास रास्ता, सन्यास का मार्ग को अपनाया और चाह रहे मेरे को बढ़िया पत्नी मिले, चार लड़के हो गए, ऐसे कैसे होगा? ये तुम सन्यास क्यों लिया? ये सन्यास क्यों लिया? ये तुमको बाह्य लोग की इच्छा है तो सन्यास नहीं लेना चाहिए उसको, तो चला किसी और मार्ग, चाहता कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्मात् बाह्यलोक त्रयार्थिनां पुत्र कर्म अपर ब्रह्म विद्यायाः साधनम्। इस निष्कर्ष हुआ बाह्यलोक त्रय का विषयों का जो कामना करने वाले जो पुरुष होता है उन लोगों को पुत्र कर्म और अपर ब्रह्म विद्या यही साधन होते हैं। पुत्रेण अयम लोको चाहिए है ना, कर्मणा विद्या, कर्मणा विद्या विद्या जो है देवलोक कहा है, तो और जब अपर ब्रह्म विद्या से सब देवता को प्राप्त होती है, इसे तीनों लोकों का जो प्राप्ति है या लोकस्थ विषयों का प्राप्ति है पुत्र से कर्म से और अपर ब्रह्म विद्या से प्राप्त होती है, उनके लिए तो वो साधन है। और जो एतमेव लोकम इच्छन्त उनके लिए सन्यास साधन हो गया। जो आत्मलोक मात्र को चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं वो उनका साधन है सन्यास। और जो बाह्य लोक त्रय में से किसी भी चीज को चाहते हो उनका साधन है पुत्र कर्म अपर ब्रह्म विद्या। क्योंकि पूर्व में कहा है पुत्रेण अयम लोको जयो नान्येन कर्मणा इत्यादि श्रुते है। इस दुनिया में नाम कमाना है तो पुत्र को बनाना पड़ेगा, अर्थात गुरु बनना पड़ेगा। आप लोगों के लिए भाषा दूसरी बोलनी पड़ेगी ना भाई, पिता बनोगे तो पुत्र क्यों बोलना? आप लोगों के लिए कहना पड़ेगा आपको गुरु बनना पड़ेगा, एक शिष्य को बनाना पड़ेगा, तभी तो जय जयकार करेगा गुरु का। फिर वो भी गुरु बन के और चेला बनाएगा, ऐसे करती चलेगी, हजारों साल से परंपरा चल रहा है, गुरु चेलों की परंपरा से आपका नाम इस दुनिया में बना रहेगा। पुत्रेण अयम लोको जय, शिष्य रूपी पुत्रेण गुरु रूपी जो पिता जो अयम लोको जय में लोकेशनाओं से पूर्ति हो रही है। नहीं तो कहो गुरु बनना क्या जरूरत, गुरु बनने की या बनवाने की चक्कर पड़ रहे हैं? कोई जरूरत लोकेशना नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा उपसदन अनेक प्रकार से हो सकती है ना। ब्रह्मसूत्र विचार चल रहा था ना, उपसदन अनेक प्रकार, उपनयन और उपसदन दो प्रकार का होता है, वैसे उपसदन भी दो प्रकार की। कोई जरूरी नहीं शिष्य भाव को प्राप्त करना ही है, दीक्षा को लेना ही है, कोई जरूरी नहीं। गुरु मान लिया आज जो आचार्य उपदेश दे रहे ब्रह्म विद्या को सुनो, वो भी कोई जरूरी नहीं, कोई अगले जो आया शरणापन को शिष्य को स्वीकार करना ये भी जरूरत नहीं। ये भी प्रकार उपसदन दो प्रकार में ही था, एक प्रकार जो आया है उसको शिष्य रूप ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके सेवा भी लेता है और उसका सेवा करना कर्तव्य हो जाता है। जब उसने गुरु मान लिया, आचार्य मान लिया, इन्होंने अपने उसको शिष्य मान लिया है, तो शिष्य को ड्यूटी दो, सेवा दो उसको, और शिष्य का भी कर्तव्य अपने सेवा को जो आचार्य और गुरु की सेवा से हम एक प्रकार से करें, इसलिए हम इस पक्ष से भी बाहर हो जाते हैं। नहीं इस पक्ष से ठीक नहीं है, विपक्ष आपको बांधना ठीक नहीं और स्वयं बंधना भी ठीक नहीं, इसलिए आपको भी छूटे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम नहीं, ये रोक देते अमृत मत खाओ नहीं सब अन्यथा करण करने में लगे रहते थे। सेवा करना तो दूर की बात है, वो अमृत को ही तोड़ के ले जाते हैं, करना तो है नहीं, कर्तुम तो है नहीं, अकर्तुम तो है ही जरूर, अन्यथा कर्तुम भी जोड़ दिया, अन्यथा कर्तुम में भी चले जाते। अतः पक्का यहाँ शिष्य भाव तो है ही नहीं किसी में भी, शिष्य भाव होगा तो ऐसा करेंगे नहीं सब, तो बिना पूछे कैसे छोड़ेगा? कोई चीज को अपने लिए इस्तेमाल करने से पहले तो पूछना पड़ेगा ना, ये गुरु की चीज है, आचार्य का चीज है, कैसे छोड़ेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा अपने लिए? रबड़ भी पूछना पड़ेगा, पेंसिल भी लिखने के लिए पूछना पड़ेगा, गुरु का है अपना तो है नहीं। हाँ उसको संभालो, साफ करो, धूल लो साफ करके उसको बढ़िया ढंग से रखो जगह पे, उसको ये कर सकते हो, लेकिन उसे लिख नहीं सकते आप, लिखेंगे तो पाप हो जाएगा, बिना पूछे क्यों लिखा। इसलिए आप अपने आप को शिष्य मत मानो हमारा, वो ठीक है सुरक्षित है, हम भी नहीं मानेंगे सुरक्षित आप हैं, झंझट कदम उसका लफड़ा है ना, पुण्य पाप का खतरा है उसमें, सोच के समझ करना पड़ता है हर कदम, नहीं तो फिर पुण्य पाप हो जाए, चक्कर में पड़ जाए, इसे लफड़े ही नहीं, ना आप अपने आप को शिष्य माने ना हम अपने आप को गुरु माने, बात खत्म हो जाए। आइए सुनिए चल जाइए, और दूसरे का जो कोटि था ना उपसदन वाला, वो सबसे बढ़िया है, वही आजकल सब है, यदि उसके अधिकारी नहीं है कोई, वो बात अलग चीज है, लेकिन सब वही प्रथा चल पड़ी है कि उसके अधिकारित्व के लिए बहुत बड़ा विशेषण दिया आपने वहां पर, वो विशेषण संपन्न होना जरूरी है ना, पूर्ण अंतकरण शुद्धि वाला उत्कृष्ट अधिकारी में सिद्धांत है, श्रवण मात्र बाकी है उसको और कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी के लिए नियम है, गुरु शिष्य भाव आदि की कोई जरूरत नहीं है, वह श्रवण करता है अहम ब्रह्मा से सुन लिया उसका काम हो गया खत्म, उतनी ही बाकी है, वो सर्वोत्कृष्ट अधिकारी के लिए वो बात कही गई है, मंद मध्यम अधिकारी उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो गुरु शिष्य भाव माननी पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगा, अंतर्गत शुद्धि कर लेना पड़ेगा, तभी जाकर उसको प्रविद्या सही सही प्राप्त हो सकेगा, नहीं तो पड़ेगा यहाँ कुछ और जाके उल्टा अर्थ लगा देगा और उल्टा कहेगा स्वामी जी ने ऐसे बोला था, उल्टा हमें भी बदनाम करेगा साथ में, अंतर्गण शुद्ध था नहीं उल्टा अर्थ लगा लिया है, उल्टा सुना रहा है और डाल दे उन्होंने बताया था, तो इसीलिए कहते यहां पर जना ये पुत्रेण अयम लोको जियो नान्य करण इत्याश्रुते है, ये सारी परंपरा तभी होती है जब इस लोक की कामना है तो लोकेशना है, तो अतः तदर्थ भी पुत्र साधन प्रत्याख्याय, ये तदर्थ मैंने आत्मलोक के अर्थियों के द्वारा पुत्र साधन का प्रत्याख्यान करके न पारिराज्यम प्रतिपत्तम, तदर्थ मैंने लोकार्थ भी ठीक है, ये जो बाह्य लोकत्रय है तदर्थ मैंने बाह्य लोकत्रय का अर्थियों के द्वारा पुत्रादि साधन को त्याग करके न पारिव्राज्यम प्रतिपत्तम युक्तम, पारिव्राज्य की प्रतिपत्ति करना उचित नहीं है, न युक्तम अतत् साधन पारिव्राज्य के बाह्य लोकत्रय का वह साधन है नहीं, कौन जो परिव्रजन है संन्यास, तस्माद एतमेव लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति युक्तम अवधारणम, एतम एव लोकम के जो अवधारण जो किया वह बिल्कुल उचित ही है, आत्मलोक प्राप्त ही अविद्या निवृत्त स्वात्मनि अवस्थानम एव, आत्मलोक की प्राप्ति क्या, वो आत्मलोक कहीं रखा है कि ऊपर कहीं साकेत लोक में है ना, वैरागी लोग कहते साकेत लोक है वहां जाना पड़ेगा, और वृंदावन वासी लोग कहते नहीं नहीं साकेत वाकेत कुछ नहीं होता, हो क्या साकेत क्या होता है, हमारे यहां तो गोलोक होता है, तो गोलोक है वहां जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे तब मिलेगा, महाराधा रहती है वहां पे वो मुक्ति देती है, ऐसे उनकी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी है मान्यता है, और वो सबसे तो कहते वो कहां है पता, वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते ये लोग, तो मुसलमान तो सबसे वो गिन भी दिया सात आसमान, चलो सात आसमान के ऊपर में जाओगे तो मोक्ष मिलेगा, आठवें में नवा नहीं नहीं नवा है ही नहीं, सात ही है, सात को पार किया तो हो गया काम, और वही लोका लोग कहते हैं जैनी लोग भी, इसे सबका अपना अपना है विवेचन, कहते यहां इसलिए है कि ऐसा आप भी सोचेंगे आत्मलोक की प्राप्ति होगा कोई ना कोई गोलोक साकेत लोग आत्मलोक को ही होगा उसको प्राप्त करूंगा जाकर के, तब इसलिए भाष्यकार बड़ी सतर्क हैं, कहते नहीं नहीं ऐसा प्राप्ति अर्थ नहीं लगाना, अविद्या निवृत्ति का नाम ही आत्मलोक प्राप्ति, क्योंकि अविद्या निवृत्ति हुई स्वात्मने अवस्थानम अपने स्वरूप अवस्थित हो जाना इसी का नाम आत्मलोक प्राप्ति है, तस्माद आत्मानंचेत लोकम इच्छति, इसलिए आत्मरूपी लोक को जो चाहता है यह तस्य सर्वक्रियोपरम एव आत्मलोक साधनम मुख्य मंत्रंगम, इसलिए मुख्य अंतरंग साधन श्रुति क्या है सर्व क्रिया से परम, ये आत्मलोक साधन का मुख्य अंतरंग साधन ही समझो, बाकी सब यज्ञ ने दाने तपसा नाश जिन सब क्या था वो बहिरंग साधन, इन भी साधन है वह पहले होंगे बहिरंग साधन को सिद्ध किए भी ना अंतरंग साधन को आप अपना ही नहीं सकते, है ना। किसी के भी आप अंतरंग में पहुंचने के पहले बहिरंग रहना ही पड़ेगा। लोक व्यवहार में भी आप देखते हैं किसी के नजदीकी होने से पहले क्या करना पड़ता है, पहले उसके बहिर्मुख रहना, बाहर में से दूर से संबंध बनाए रखते हैं, उनके चमचों के चमचे बनने पड़ते हैं पहले, नहीं तो फिर आप उसके धीरे से उनको विश्वास हो गया इस पर, देखो उनका आदमी तो बहुत बढ़िया काम किया, धीरे तो धीरे आप उसकी नजर में आओगे तो वो अपने अंतरंग में कर लेगा आपको। बड़े बड़े मिशनरियों में यही होता है, आउटर सर्कल इनर सर्कल, और कहीं पर जूनियर सीनियर ऐसे ऐसे शब्दावली होती है या नहीं, और उन्हीं लफड़ों में सब फंस जाते हैं, क्या संन्यास लिया, किस लिए हम आए हैं मिशन में, सब भूल जाते हैं, वो जूनियर सीनियर की लगड़ाई झगड़ाई में फंस जाते हैं। और स्वयं सीनियर बनने के लोग जूनियर को बनाने में लग जाते हैं, बनाने पड़े सीनियर कैसे हो जाएंगे आप, ये दो चार को पकड़ के लाओ, और हमने अमुक तारीख को लिया है दीक्षा तो उसके एक साल बाद पकड़ेंगे दो मुर्गे को, फंसाओ इसको, इनको दीक्षा दिला कर तुम एक साल जूनियर हो मेरा, समझ गए, ये काम कर, अपने सीनियर हो जाते हैं और जूनियर पर अपना शासन चलाते हैं, बड़ी धंधा है ना। ये आप लोग सब व्यवहार में देख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि नहीं ये जो चीज होता है उसमें क्या होगा, तो आत्मलोक साधन का मुख्य अंतरंग साधन प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए बहिरंग साधन पहले अपनाओ फिर अंतरंग साधन को अपनाना होता है। यथा पुत्रादिरेव बाह्यलोकत्रयस्य, जैसा बाह्यलोकत्रय का साधन पुत्र कर्म और अपर विद्या है, उसी प्रकार से आत्मलोक का यह साधन है समझ लीजिए सर्व क्रियाओं से उपरम, पुत्रादि कर्मणा कर्मणः आत्मलोकम प्रति असाधारणता, क्योंकि पुत्रादि जो कर्म होते हैं ना ये आत्मलोक के प्रति साधन ही नहीं है, असंभव न वृद्धत्वम अवोचाम, उनके द्वारा आत्मानुभूति होना असंभव है, इस अत्यंत वृद्ध होने के नाते इस बात को पूर्व में हम सिद्ध कर चुके हैं, तस्मात आत्मानम लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्त्येव सर्वक्रियव निवर्तर निवर्तेरन एव इत्यर्थ, इसलिए आत्मरूप लोग को चाहता हुआ जो ये दार्श ब्रह्मविद्या लोग ब्रह्म को जानने के इच्छुक लोग जो होते हैं मुमुक्षु लोग, वे लोग सकल क्रियाओं से निवृत्त होते ही हैं, क्योंकि वहां पहले कहा निराकरण किए थे वृद्धत्वम अवोचाम, कहा जब समुच्चय वाद आया था ना, अभी कर्म को समुच्चय करने का प्रसंग आया, कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष मानिए, उस समुच्चय को खंडन किया, वह क्रम समुच्चय पर हो सकता है मोक्ष, लेकिन साह समुच्चय नहीं हो सकता, जहां खंडन किया वहां पर बात व्याख्या हो चुका है। यथाच बाह्य लोकत्रयार्थिनः प्रतिनियतानि पुत्रादिनि साधनानि विहितानि एवं आत्मलोकार्थिनः सर्वैषणानि वृत्ति पारिव्राज्यं च ब्रह्मविदो विधीयत एव, एक तरह से विधि हो गया समझो, अर्थवादस्त विधि, इसको कहते हम लोग अर्थवाद, बात चल रही है लेकिन अर्थवाद में भी विधियां आ गई, जैसे वहां पर होता है सत्र याग का कोई विधि है नहीं, तो वहां प्रतिष्ठा सत्र मास हिरण्याया, वो कहते सत्र याग से प्रतिष्ठा फल को प्राप्त करते हैं, ऐसा करके उसको विधि पर रखते हैं अर्थवाद में, लेकिन वो भी विधि हो जाता है, तद्वत यहां पर भी समझ रहा है। जैसे बाह्यलोक त्रयार्थी के लिए प्रतिनियत साधन है, साधन निश्चित है वहां, क्या पुत्र कर्म अपर ब्रह्म विद्या विधान किए गए हैं विहितानी एवं, ठीक उसी प्रकार से आत्मलोकार्थ के लिए सर्वेक्षणा निवृत्ति पूर्वक पारिव्राज्य संन्यास जो है ब्रह्म विद्या के लिए विधान किया गया है समझो, कुतः पुनः आत्मलोकार्थ प्रव्रजन्ति एव इत्युच्यते, कहते हैं शिका यज्ञोपावत आदि साधनों के द्वारा के सहित अखिल कर्म को त्याग करके वो संन्यास लेते ही हैं, ये आप कैसे जानकर कह रहे हो, पूछा है पूर्व पक्ष, तत्र अर्थवाद वाक्य रूपेण हेतु दर्शयति, अर्थवाद वाक्य रूपेण जो है यह है यही विधि बन करके उसके प्रति कारण हो गया, इस कथन के प्रति कारण हो गया, एतद् धस्मै वै तत्, इसे श्रुति का रही क्या एतद् धस्मै वै तत् इत्यादि से अर्थवाद वाक्य ला रहे, जिसके आधार पर हम इसको विधि परक ले रहे हैं, तदेतत् पारिव्राज्य कारण उच्चते, तत् एतत् को इकट्ठा कर दे, एतद् ह स्म वही तद है ना, उसको तद को पहले लाओ, तद एतद् ह वही स्म ऐसे जोड़ देना, तदेतत् पारिव्राज्य कारण उच्चते, ये श्रुति बोल रही है, स्वयं श्रुति कारण बता रही है, पारिव्राज्य में कारण स्वयं श्रुति बता रही है। ह स्म वही किल, चार चार है यहाँ पे, ह स्म वही किल, पूर्वे अतिक्रांत काल विद्वांस आत्मज्ञा प्रजाम कर्म परिपरम विद्या प्रजोपलक्षित ही त्रयम एतद् बाह्य लोकत्र साधन निर्दिशते प्रजामिति। पूर्वे विद्वांस प्रजाम इत्यादि है ना वहां मंत्र में, पूर्वे मने अतिक्रांत कालीना विद्वांस, कौन विद्वान, आत्मज्ञा आत्मज्ञानी लोग, प्रजाम माने कर्म अपर विद्यांच, प्रजा शब्द से उनको भी ले लेना उपलक्षण है, त्रैलोक के साधन को था, केवल प्रजा नहीं होता, प्रजा तो केवल पुत्र जो है यह लोक का साधन है ना, त्रैलोक के साधन का ना यहाँ लक्षित है, इसे प्रजा शब्द से कर्म भी लीजिए अपर ब्रह्म विद्या को भी ले लीजिए, प्रजोपलक्षित त्रयम में तत्व, प्रजा शब्द लक्षित है तीनों साधन ले लेना जो की बाह्य लोक त्रय का साधन है, प्रजा पुत्र कर्म और अपर ब्रह्म विद्या, ये तीन को लेना है, क्यों, यही तीन बाह्य लोक त्रय का साधन है, उसी को निर्देश करने के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया प्रजाम। प्रजाम किन न कामयन्ते पुत्रादि लोक त्रय साधनम नानुतिष्ठन्ति इत्यर्थः, प्रजाम किन न कामयन्ते, क्या वो प्रजा की कामना नहीं करते हैं, अरे कामना तो करने की दूर की बात, वह जीवन में इन चीजों के अनुष्ठान ही नहीं करते, जीवन में उसका मार्ग प्रवृत्ति नहीं होती होंगी, पुत्रादि लोकत्रय साधन नानुतिष्ठन्ति इत्यर्थः, पुत्रादि लोकत्रय साधन का वे अनुष्ठान ही नहीं करते हैं इसका।